geç karındık taha meday. Vere de la vere vere hafsali da mündül deyday. Mekerindi vere neçe. Şen savaş dılda hebandi. Vere de la vere vere kader ne bu bavey ne day. Mekerindi vere neçe. Vere de la vere vere vere rindi vere neçe. Ez kurbana çavey temey. Meke de la vere neçe. Ez hayrana bejna temey. Meke rindi vere neçe. Vere de la vere vere vere rindi vere neçe. Ez kurbana çavey temey. Meke de la vere neçe. Ez hayrana bejna temey. Meke rindi vere neçe. Mekerindi vere neçe.